que tú a tu rogo harás, o que ya está, me tarazarás, me tratas del que igualam, barco y me retochuconam. سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز. برنامه بامدادی امروز یک شنبه هفتم شهریور 1389 خورشیدی برابر با 29 آگوست 2010 میلادی با همراهی شما عزیزان آغاز میکنم. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد میزبان شما هموطنان گرامی است. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، موزیکای متنوع ایرانی، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد و ورزش از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما میرسونم، شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما می توانید در ضمن برنامه‌های رادیو البرز و روزهای شنبه و یک شنبه را از طریق وبسایت iraninfo.co و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. اما در برنامه امروز رادیو البرز ترانه‌های بیادماندنی به روایت آقای محمود خوشنام که امروز ترانه جمعه از زنده یاد فرهاد رو انتخاب کردیم، خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو خواهیم داشت و گفتار ادبی. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. Thank you. آغشته این چشمان خون آغشته این دلها که شد ویران مناسبت سالگرد درگذشت فرهاد خواننده محبوب جوانان دهه 50 ما امروز ترانه به یاد ماندنی جامعه را برای شما انتخاب کردیم که به روایت آقای محمود خوشنام است که چند لحظه دیگر برای شما پخش میکنم. 8 سال از مرگ فرهاد میگذرد. همزمان با سالهای شکوفایی فرهنگی دهه 40، فرهاد هم با نخستین ترانه‌اش مرد تنها که به زبان فارسی خواند به اوج شهرت رسید. صدایی متفاوت و از جنسی دیگر. پیش از آن که به ترانه‌های فارسی روی بیاره، همونقدر در تفسیرهای ترانه‌های فارسی مهارت داشت، در خواندن ترانه‌های انگلیسی به ویژه آنچه سیاه‌پوستان خوانده بودند روی آورده بود. پیش از انقلاب ایران هر چه خواند از ترانه سرایان پاپ نوع جدید بود. شهریار قنبری، ایرج جنتی عطایی و اردلان سرفراز بود متنایی در تلفیق با آهنگای اسفندیار منفردزاده که به همین گروه مدرن موسیقی تعلق داشت. موسیقی و ترانه‌ای از نوع دیگر را در ایران باب کرد. ترانه‌های جمعه، شبانه، هفته خاکستری، سقف از ترانه‌های به یاد ماندنی او در سالهای پیش از مرگ ترانه در ایران است. پس از انقلاب آلبوم برف با تنوع شعری بسیار از شاعران مدرن سنتی او به یادگار مانده است. فرهاد در 29 دی ماه سال 1323 متولد شد و در 8 شهریور سال 1381 درگذشت. مقلدین وی زیاد بودند، اما جانشینی برای صدای او پیدا نشد. یادش گرامی، روحش شاد. سال 1348 خورشیدی تحول تازه‌ای در کار ترانه پردازی در ایران پدید آمد. در کنار ترانه‌های نوآورانه سنتی و نیز ترانه‌های مایه گرفته از شانسون‌های فرانسوی و نغمه‌های سبک موسیقی جاز، شاخه تازه‌ای از موسیقی جوانپسند سر برآورد که بعدها به طور اخص به موسیقی پاپ ایرانی معروف شد. میان عوامل سازنده این ترانه‌ها با آن شبه جازها و شانسونها هم وجوه اشتراک دیده می شود و هم موارد اختلاف. میان موسیقی آنها شباهتها بیشتر است. جدا شدن از شیوه های سنتی به کارگیری ملودی ها و ریتم های نامرسوم و بالاخره ساز آرایی های مختلط. تفاوت ها بیشتر میان متن های پیوند خورده با آهنگ هاست. متن‌ها غالباً شکسته و به زبان محاوره است. ساختار آنها بیشتر از شعر نو که در همان سالها در ایران به شکفتگی رسیده بود مایه می‌گیرد. شاید مهمترین تفاوت را باید در محتوای نمادین و تمثیلی این متن‌ها جستجو کرد. در برنامه دیگر گفته ایم که از سالهای پایانی دهه 30 به کارگیری نشانه‌های تمثیلی در ترانه‌های نوآورانه سنتی نیز مرسوم شد، ولی این نشانه‌ها بیشتر برای تصویرپردازی از انسان و عشق و طبیعت به کار گرفته می‌شد. حالان که در ترانه‌های تازه پاپ هدف چیز دیگری بود، یعنی اشاره به مسائل و ناهنجاری‌های اجتماعی و سیاسی که بیان آنها به صورت مستقیم و آشکار امکان پذیر نبود و با سد سانسور برخورد می‌کرد. در واقع فضای ملتهب سیاسی جامعه در آن سالها شعر و ترانه را نیز به ناگزیر به ورطه سیاست می‌کشانید. ایرج جنتی عطایی از نخستین ترانه سرایان نو شرایط زمانه را دخیل در پیدایش ترانه های تمثیلی می داند. این نو ترانه و ما فرزندان یک دوران ویژه هستیم و اون دوران ویژه با خودش افتخیز های تاریخی سیاسی اجتماعی داشت، افتخیز هایی که قبل از اون دوران به اون شدت وجود نداشت، خوب یا بد تاریخ ما رو در بر گرفته بودن. بنابراین در خصلت اجتماعی ما تأثیر گذاشته بودن. جامعه برخوردار از یک رومانتیسیسم سیاسی شده بود. ما این حس رو از جامعه می گرفتیم، درش زندگی می کردیم و بعد می نوشتیم. بنابراین تعهد ما قبل از هر چیز به حس خودمون بود. آهنگسازان و شاعران جوانی که در سال 1348 نخستین استودیوی تهیه و تولید ترانه‌های نو را به نام استودیو تنین بنیاد کردند، این کشش و نیاز را درک کرده بودند. در میان آنها چهره‌های با استعدادی را میشد پیدا کرد که بعدها در جامعه نام‌آور شدند. مثلا از آهنگسازان بابک افشار، پرویز عطابکی و اسفندیار منفردزاده و از شاعران ایرج جنتی عطایی، اردلان سرفراز و شهریار قنبری. ترانه های تمثیلی اینان را دو خواننده جوان تازه نفس که به تازگی به جمع پیوسته بودند تفسیر می کردند. فرهاد و گوگوش که هر دو یکی از نخستین ترانه های نمادین پاپ را خوانده اند. جمعه کار مشترک اسفندیار منفردزاده و شهریار قنبری را. از این با جمعه و ویژگی های ملال‌آور آن در شعر و قصه آشنا شده بودید. شاید زیباترین تصویرهای کوتاه جمعه از فروغ فرخزاد برای ما به یادگار مانده باشد. ولی جمعه ای که شهریار قنبری از آن سخن میگوید جمعه دیگری است. چه بسا موضوع زیر تأثیر شعر فروغ به ذهنش آمده باشد، ولی معنایی که در آن می نشاند و تبدیل به نمادش می سازد به کلی متفاوت است. جمعه فروغ، جمعه ساکت و متروک، جمعه بی انتظار تسلیم است. همه آه و فغان شاعر از آن است که تمام زندگیش در خانه های خالی دلگیر و در جمعه های ساکت متروک می گذرد. جمعه شهریار ولی علاوه بر ملالی که آدم را از دست خودش خسته می کند و فریادش را برمی آورد، ابرهای سیاهی بر آسمان دارد که از آن به جای باران خون می چکد. این جمعه، جمعه یک ماه و یک سال و یک قرن نیست، عمر آن به هزار سال می رسد. همیشه به تنش رخت عزاست و ابرهای سیاه در چشمانش سنگینی می کنند. پس جمعه وقت رفتن و دلکندن است، ولی افسوس که همیشه کسی هست که از پشت به آدمی خنجر می زند. شهریار قنبری ترانه جمعه را سرآغاز ترانه های اجتماعی یا متعهدانه خود می داند و آن را پیروزی ترانه سرایان نو به شمار می آورد. ترانه جمعه باز به باور من و باور بسیارانی سرآغاز ترانه اجتماعی است در عصر مدرن با آخر قرن بیستم. یعنی این که از زندیات عارف قزوینی و پرچمداران ترانه جدی که بگذریم، من بیاد ندارم که در زمینه ترانه کار اجتماعی شده باشه. تک و تو کارهایی هست، ولی به زبان امروز در حال هوای امروز حقیقت ادامه شعر نوین امروز، شعر امروز ایرانه، من سراغ ندارم که تجربه ای شده باشه. بنابراین جمعه که ترانه‌ای بود برای فیلم خداحافظ رفیق، ما اینو پیشکش کردیم به امیر نادری، فیلمساز خوبمون، که اون روزها نخستین فیلمش رو می ساخت. برای موسیقی فیلم اسفندیار منفردزاده موسیقی نوشت و ترانه جمعه را هم که اون روزها می نوشتیم فکر کردیم که هدیه کنیم به امیر نادری که طبیعتاً نمیتونست بهای ضبط و این چیزها رو بپردازه. تهیه و عرضه ترانه جمعه ابتکارات دیگری را نیز به همراه داشت. روی جلد نخستین ضبط 45 دوری آن برای نخستین بار تصویر سپید و سیاه جمعه سازان آمده بود و در پشت جلد آن دستانی چروکیده و پیر و سیاه و گرسنه متن ترانه را عرضه می کرد. ابتکار دیگر آن بود که روی دوم صفحه به جای ضبط آهنگهای دست دوم و سوم که رسم روزگار بود، همین متن را شهریار با موسیقی همراه اسفندیار بازخوانی کرده بود. عمر جمعه به هزار سال میرسه، جمعه ها غم دیگه بیدار میکنه، آدم از دست خودش خسته میشه، لبای بست فریاد میکنه، داره از عبر سیاه خون میچکه، جمعه ها خون جای بارون میچکه، خنجر از پشت میزنه، اون که همراه منه، داره از عبر سیاه جمعه نخستین ترانه شهریار قنبری نیست، ولی شاید همان گونه که خود میگوید نخستین ترانه از نوعی باشد که بعدها به متعهدانه معروف شد. پیش از آن او با قصه دو ماهی، البته در پوششی عاشقانه و حدیث نفسی، نگاهی به این عرصه افکنده بود، ولی با جمعه زبان و بیانی معترضانه تر پیدا کرد. شاید صراحت موسیقی اسفندیار منفردزاده زبان شهریار را نیز چنین سخت کرده باشد. او خود این تأثیر پذیری ها را در آن شرایط سخت همگانی، همجایی و غیر مستقیم می داند. ما به عنوان همکار روی هم اثر نگذاشتیم. جالبه، یک قرارداد ننوشته به هر حال بین ما وجود داشت، همونطور که بین من و شما و شما و دیگری هم وجود داشت، بدون اینکه آدم ها به هم بگند، اما میدونستند که چی باید بگند، میدونستند که باید چه کار بکنند در اون فضای وحشت. به هر حال وقتی که سانسور هست، وقتی که سانسور به اون شکل وجود داره که میاد منزل شما و شما رو میبره به زندان به جرم نوشتن ترانه، چرا بوی خوب گندم رو نوشتی، پیداست که فضای وحشته و آدم ها حتی دو همکار شاید حرف دلشون رو با هم در میون نگذارند. این است که ما به اون شکل روی هم اثر نگذاشتیم، غیر مستقیم حتما، ولی اینکه مستقیما بشینیم بگیم که حالا اینو بنویسیم برای سیاه کل، اونو بنویسیم برای اون، نبوده اصلا. و خب چه بهترم که نبوده، چون اگر چون این میبود که میشد یک کار سفارشی حزبی. برد فرهنگی اجتماعی جمعه تا آنجا گسترش پیدا کرد که مردم در سالهای پر التهاب دهه 50 آن را بیان حال برخی از رویدادهای سیاسی به زبان شاعرانه به شمار می آوردند. شهریار این شایعات و نسبت دادنها را از پیامدهای سانسور می داند که اتفاقا به نفع شعر و ترانه عمل نمی کند و به آن تاریخ مصرف می دهد. وقتی که سانسور به جای حقیقت می نشینه، طبیعتاً شایعه بیشترین مشتری رو پیدا می کنه. و بعد اصلاً چه اهمیتی داره که ما بدونیم این ترانه برای کدام حادثه نوشته شده؟ این ترانه مثلاً به باور صاحبش برای همه حادثه ها نوشته شده، برای همه اون جمعه هایی که سالت بار نوشته شده. و بعد اینجوری کار رو کوچک میکنیم، کار رو بهش تاریخ مصرف میزنیم. یعنی اینکه اگر کسی رفاقتی نداشته باشه با اتفاق سیاه کل، دیگه تا ابد به این ترانه گوش نمیده یا با فاصله به این ترانه نزدیک میشه. توی قاب خیز این پنجره ها عکسی از جمعه قنگی میبینم، چه سیاهه به تنش رخت عزا، چشاش ابرای سنگین میبینم، داره از عرب سر خون چکی چون به ما خون جای برون چکی. چیز دیگری که در تأثیرگذاری، فراگیری و ماندگاری جمعه نقش در خور توجه ایفا کرده است، تفسیر گرم و صمیمانه و جاندار خوانندگان آن است. ظرافت‌های صوتی گوگوش آن را به مرثیه‌ای شاعرانه تبدیل کرده و قاطعیت صدای خشدار فرهاد از آن شکست حماسه ساخته است. در واقع با دو اجرا از جمعه، دو تفسیر یا به قول فرنگی‌ها دو ورسیون از آن در دست داریم. بعد از جمعه کمتر ترانه‌ای از شهریار و اسفندیار بوده یا اصلا نبوده که گوگوش و فرهاد هر دو خوانده باشند. جمعه از این بابت نیز منحصر به فرد است. عمر جمعه به هزار سال میرسه، جمعه ها غم دیگه بیدار میکنه، آدم از دست خودش خسته میشه، لبای بست فریاد میکنه، داره از عبر سیاه میچکه، جمعه ها اون جای بارون میچکه. Thank you. همین این گردهمایی رو خواهش میکنم به حساب این بذارید که ما آغاز کنیم همدیگر رو دوست داشته باشیم، آغاز کنیم به عقاید همدیگه احترام بذاریم، آغاز کنیم با عشق با هم برخورد کنیم. ما انسان‌هایی هستیم با عقاید مختلف، حق نداریم به تفکر و بینش کسی اهانت یا حمله کنیم. اینه که ما داریم آغاز میکنیم راه جدید رو که با پشتیبانی از دانشجویانمون، جوانانمون، ما هم با بینش اونا خودمون تصدیق کنیم. متاسفانه 25 سال این ترانه هنوز حرف خودشو میزنه. 25 سال هنوز شکنجه است اون مملکت، هنوز کشتاره، هنوز غارت، هنوز چپاوله. ولی ولی منتظر این باشید ببینید جوانها چه گلی خواهند کاشت و بکردن. دوباره میسازم از وطن، دوباره میگویم از تو گل، اگر چه صد بار مردم به دور خود خواهم ایستاد، که بردرم قلب رفت من به نقره آشنایی. اگر چه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم نگردد، جوانی اگر چه با خشت جانی من به خط توجه شما را نخست به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. در بیش از 100 شهر جهان تظاهراتی بر علیه سنگسار و اعدام‌ها در ایران برگزار شد. زمین لرزه‌ای به قدرت 5.9 ریشتر جمعه شب دشت کویر در جنوب شهر دامغان واقع در استان سمنان را لرزان و چند کشت و مجروح بر جای گذاشت. علی بهزادی روزنامه‌نگار پیشکسوت ایرانی روز گذشته شنبه در سن 85 سالگی درگذشت. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس کانادا 3 را به دلیل طراحی عملیات تروریستی دستگیر کرده. دستگیر شدگان با کشورهای مختلف از جمله ایران در ارتباط بودند. فرانسه اروپا را به اقدام علیه نقض حقوق بشر در ایران فراخواند. مسئول سیاست خارجی اروپا میگوید زمان آن فرا رسیده که همه ما یک صدا به شیوه مجازات سنگسار که متعلق به قرون وسطاست نه بگوییم. 2100 در ایران محکوم به اعدام شدند که حکم 300 تا به حال اجرا شده است. بازرگان تایوانی به جرم صادرات غیرقانونی به ایران به زندان محکوم شد. سازمان ملل از تعویض قومیت‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده است. نیروهای امنیتی از مراسم یادبود اعدام شدگان سال 67 در خاوران تهران جلوگیری کردند. جایزه آزادی بیان اشتوکارت آلمان به خانم محبوبه عباس قلی‌زاده تعلق گرفت. و خبرهای ورزشی این ساعت که در ادامه خبرهای امروز به آگاهی شما خواهم رسود. پردازم مشروع بعضی از خبرهای امروز. روز گذشته شنبه تظاهراتی به منظور پشتیبانی از سکینه محمدی آشتیانی در شهرهای مختلف جهان برگزار شد. شنبه تظاهراتی همونطور که گفتم به منظور پشتیبانی در بیش از 39 شهر اروپا برگزار شد. گفته میشه که بیش از 100 شهر جهان این تظاهرات ادامه داشت، از جمله در شهر کوپنهاگ. جمهوری اسلامی هنوز درباره سرنوشت نهایی سکینه محمدی آشتیانی تصمیم نگرفت و در همین رابطه رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام داشت که حکم سکینه محمدی آشتیانی کماکان در دست بررسی می باشد. روز جمعه وزیر امور خارجه فرانسه طی نامه‌ای به نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به این موارد و موارد کلی نقض حقوق بشر در ایران خواستار اقدام مشترک اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران شده است. نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به درخواست وزیر امور خارجه فرانسه ضمن ابراز نگرانی از نقض حقوق بشر در ایران اعلام داشت زمان ابراز مخالفت جمعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با رفتارهای جمهوری اسلامی که متعلق به قرون گذشته است نزدیک می شود. برای اطلاعات بیشتر از تظاهرات مختلف در کشورهای اروپایی نخواست توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه جلب میکنیم که آقای بهمن امینی ناشر و فعال حقوق بشر در پاریس با این رادیو گفتگو کرده است. Thank you. وقتی به منظور پشتیبانی از سکینه محمدی آشتیانی در شهرهای پاریس، لیون و تولوز در فرانسه برگزار گردید. همچنین تظاهرات دیگری به همین منظور در 97 شهر دیگر جهان برگزار می‌گردد. تظاهرات پاریس در میدان حقوق بشر موسوم به تروکادرو برگزار گردید. این تظاهرات در فرانسه به دعوت سازمان‌های دفاع از آزادی و حقوق بشر از جمله اتحادیه بین‌المللی حقوق زنان انجام پذیرفته است. انجمن‌ها و شخصیت‌های بسیاری در فرانسه با این حرکت اعتراضی اعلام همبستگی نموده و با آن همراه شدند. جناب امینی، تظاهرات پاریس به نظر شما به چه نحوی انجام گرفته؟ با درود به شنوندگان عزیز رادیو فرانسه، تظاهرات بسیار خوب بودش. جمعیت زیادی آمده بود و همینطور که شما گفتین به دعوت تعداد زیادی از انجمنهای دفاع از حقوق زنان، دفاع از حقوق بشر و شخصیت‌های برجسته فرانسوی و دو انجمن ایرانی دفاع از حقوق بشر در پاریس این تظاهرات برگزار می‌شد و جمعیت بسیار خوب بود و سخنرانان زیادی صحبت کردن راجع به همین موضوع سنگسار به طور کلی، وضعیت خانم سکینه محمدی و به طور کلی شرایط زنان در ایران و در تمام جایی که این قانون تبعیض‌آمیز برقرار هستش. جمعیتی که شرکت کرده بود در میدان تروکادرو چقدر بود؟ میشه گفت بین 600 تا 700 نفر جمعیت بودش که برای باید در نظر بگیریم ماه اوت در حقیقت پایان تعطیلات هستش، جمعیت خیلی خوبی بوده. ساعت 12 ظهر تعداد زیادی همینطور که گفتم شخصیت‌های فرانسوی و ایرانی بودن. شخصیت‌های فرانسوی مثلا آقای دانیل سالواتور فیلسوف که یکی از کسانی بودش که فراخوان را امضا کرده بودش، خانم یمینا بنگیگی که عضو شورای شهر پاریس و مشاور شهردار پاریس در امور حقوق بشر و علیه تبعیض بودش که صحبت کردش، و شخصیت‌های ایرانی هم مثلا مادر شایگان، مادر شهید فدایی، آقایان باقر مؤمنی، هوشنگ کشاورز سعد، ناصر پاکدامن، هدایت متین دفتری و بسیاری از ایرانیان مدافع آزادی و حقوق زنان حضور داشتند. جناب امینی، شعارها و خواستهای اصلی کسانی که در این تظاهرات شرکت کردند چه ها بودند؟ شعار اصلی لغو سنگسار به طور کلی در ایران بودش و حتی در اطلاعیه که اینا منتشر کردن خطاب کمیسیون زنان سازمان ملل گفتن تا زمانی که ایران قانون سنگسار رو لغو نکنه نباید ایران رو به عنوان عضو این کمیسیون پذیرفت و این بی‌اعتباری سازمان ملل هستش. برابری حقوق زن و مرد بودش چه در ایران و چه در همه جا، دفاع از حقوق زندانیان بودش و به طور کلی نه به اعدام بود. آقای امینی، آیا این تظاهرات به دم در سفارت جمهوری اسلامی کشیده شد یا نه؟ تظاهرات در حقیقت خیلی خوب برنامه ریزی شده بودش. اصل تظاهرات که در میدان حقوق بشر بود به طور کامل همونطور که برنامه ریزی شده بودش انجام شد. سخنرانها سخنرانی خودشون کردن و بعد یک نمایندگی به طرف سفارت رفت. البته سفارت رو پلیس در محاصره خودش داشت. یه عده‌ای که همراه هیئت بودن اجازه نداد به سفارت نزدیک بشن، ولی هیئت نمایندگی که تشکیل شده بوده شاید 2-3 نفر اینها رفتن و نامه‌ای رو به سفارت جمهوری اسلامی دادن که درش به طور مشخص تقاضای آزادی سکینه و محکوم کردن این به اصطلاح حکم غیرعادلانه برای اون بودش. بسیار سپاسگزارم. یادآور میشم که آقای بهمن امینی ناشر و فعال حقوق بشر مقیم پاریس هستند. امروز تظاهراتی به منظور در رابطه با تظاهرات که بر علیه سنگسار و محکومیت اعدام ها در ایران در اروپا برگزار شد، توجه شما را به گزارش دیگری از رادیو فردا در این زمینه جلب می‌کنم. تو 100 شهر در دنیا، حدود 35 شهر اروپایی از جمله 15 شهر در آلمان روز شنبه شاهد حرکت‌های همبستگی با خانم سکینه محمدی آشتیانی هستند. سه نمونه از این حرکت‌ها در اروپا رو در گزارش می‌کنم شهر میریان دنبال می‌کنیم. در چارچوب کارزاری با نام 100 شهر جهان علیه مجازات اعدام و سنگسار، روز شنبه حرکت‌هایی در همبستگی با خانم سکینه محمدی آشتیانی در سراسر دنیا برپا شده. یکی از نخستین حرکت‌ها در این راستا تظاهراتی است که از سوی دانشجویان در شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک شکل گرفته. سخنگوی این حرکت آقای حسن متوسلی است. ما اینجا در کوپنهاگ برنامه رو به برگزار کردیم برای محکوم کردن نقض گسترده حقوق بشر در ایران و اعتراض به احکام سنگسار و شعار زدن در ایران، و من جمله برای اعتراض به سنگسار خانم سکینه آشتیانی در ایران برنامه رو برگزار کردیم. در آخر سر با برنامه نمایشی هستیم که نشون میدیم به مردم اروپا و کوپنهاگ که چطور مردم ایران رو حکومت ایران در تحت فشار قرار داده، و این برنامه نمایشی همراه با نشون دادن سنگسار کردن و احکامی که در ایران به عنوان قصاص انجام میشه به مردم کوپنهاگ نشون میدیم. از شهر کوپنهاگ به شهر دورتموند در آلمان میریم. یکی از سخنگویان این حرکت خانم ندا فرخی هست. اساسا در صدر همه اکشن ما همیشه آزادی تمام زندانیان سیاسی است. یک برنامه زنجیره‌ای رو تدارک دید در آلمان با شعار سمبولیک سکینه آشتیانی را آزاد کنید. از شهر دورتموند آلمان به شهر هامبورگ در شمال این کشور میریم. در اینجا هم در حمایت از خانم سکینه محمدی آشتیانی یک تظاهراتی برپاست. من از سخنگوی این حرکت در آغاز خواهش میکنم خودشون معرفی کنن. من لیلا آزاده، برای دفاع از آزادی در ایران علیه حکم سنگسار و حکم اعدام و شکنجه در ایران هماهنگ با 100 شهر دنیا در هامبورگ به خیابون اومدیم تا از مردم سراسر جهان بخواهیم به ما بپیوندن. الان خانمی که در برابر میکروفون قرار دارن و صداشون پخش میشه، ایشون به زبان آلمانی چه میگویند؟ خانم نماینده کمیته بین‌المللی علیه اعدام هستن. به طور دقیق اسامی تمام کسانی که الان در زندان‌های ایران با حکم اعدام و سنگسار مواجه هستن و به عنوان محارب در خطر اعدام قرار گرفتن. الا بر دو شهر دورتموند و هامبورگ، در روز شنبه قرار است در 13 شهر دیگر آلمان هم حرکت‌های مشابهی برپا بشه. این حرکت‌ها جملگی در همبستگی با خانم سکینه محمدی آشتیانی است. شهرام میریان، رادیو فردا. این سیاسی در تابستان پاییز سال بنابرای گزارش خبرگزاری فارس، تعدادی از معلمان ایران از استانهای مختلف از جمله استانهای سمنان، گیلان، آذربایجان شرقی به نمایندگی از حدود 120 هزار معلم بازخرید شده در سراسر کشور صبح امروز یکشنبه در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. یکی از این معلمان در گفتگو با خبرگزاری فارس در این باره گفت: آموزش و پرورش در سالهای اخیر پس از طی مراحل گزینش و مصاحبه اقدام به استخدام قراردادی حدود 120 هزار معلم کرده بود که اخیراً به همه اونا اعلام کرده که دیگر نمیتوانند به کار خود ادامه دهند. این معلم معترض ادامه داد: امروز هم حدود 50 نفر به نمایندگی از 120 هزار معلم اخراجی سراسر کشور در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند تا نمایندگان در این زمینه به ما کمک کنند. وی در ادامه افزود: آموزش پرورش دلیل اخراج ما را برگزاری آزمون و استخدام مجدد معلمان اعلام کرده است. ترکیه خواستار توضیح رسمی دولت جمهوری اسلامی در مورد سخنان نماینده احمدی نژاد شد. در پی اظهارات حمید بقایی، نماینده ویژه محمود احمدی نژاد در امور آسیا، مبنی بر اطلاق نسل کشی به رویدادهای سال 1915 میلادی علیه ارامنه در دوران عثمانی، ترکیه خواستار توضیح رسمی مقامات جمهوری اسلامی شد. رسانه‌های ترکیه که به تازگی به نقل از خبرگزاری دولتی ایرنا نوشتند که حمید بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و نماینده ویژه رئیس جمهور در آسیا، در همایشی در روز چهارشنبه از نسل کشی ارامنه توسط امپراتوری عثمانی سخن گفت است. سخنان بس برانگیز رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران، نخستین اظهارات رسمی وی از زمان انتصاب وی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور آسیا است. در ارتباط با این سخنان، شبکه تلویزیونی NTV ترکیه نیز مدعی شد که حمید بقایی در این همایش اعلام کرده است که ارامنه از سوی ترکا به صورت دست جمعی کشته شدند. دولت عثمانی در خلال سالهای 1915 میلادی تا 1918 میلادی شماری از ارامنه را بازداشت یا اعدام کرد و علاوه بر آن بسیاری از آنان را مجبور به کوچ کرد که در جریان این تبعید اجباری نیز شمار زیادی جان خود را از دست دادند. ترکیه میگوید این قربانیان در جریان درگیری‌های جنگ داخلی کشته شدند و آن را نسل کشی نمی‌داند. اما سازمان ملل و بیش از 20 کشور جهان این واقعه را به عنوان نسل کشی پذیرفتند. همایش مورد اشاره رسانه‌های ترکیه، همایش ایران پل پیروزی است که حمید بقایی در موضوع دریافت غرامت‌های جنگ جهانی دوم در آن سخنرانی می‌کرده است. گرچه گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا اکنون حاوی نقطه نظرت آقای بقایی در مورد وقایع 1915 نیست، اما در گزارش خبرگزاری ایسنا از قول این مقام رسمی ایران و در توجیه علل درخواست غرامت‌های جنگ جهانی دوم از سوی ایران آمده است که در برخی از کشورها حتی موضوعاتی کمرنگ‌تر از موضوع ایران پیگیری شده که در این باره میتوان به درخواست ارامنه درباره نسل کشی دولت عثمانی در سال 1917 میلادی اشاره کرد که ارامنه این موضوع را به عنوان عرق ملی دنبال میکنند. انعکاس این موضوع با واکنش‌های رسمی ترکیه روبرو شد و از جمله آن ترک وزیر خارجه ترکیه به خبرنگاران گفته است که وزارت خارجه ترکیه بلافاصله پس از انتشار سخنان آقای بقایی با سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا تماس گرفت و به سفارت ترکیه در تهران نیز مأموریت داده شد تا مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی در تهران تماس بگیرد و موضوع را تعقیب کنند. وزیر امور خارجه ترکیه همچنین اعلام کرده است که روز جمعه در تماس تلفنی با منوچهر متکی همتای ایرانی خود به سخنان حمید بقایی واکنش نشان داده و در این زمینه خواستار توزیع منوچهر متکی شده است. سه مرد جوان یهودی ایرانی از جمله دو برادر در آپارتمانی در کالیفرنیا در آمریکا به ضرب گلوله کشته شدند. در حادثه‌ای که به گفته پلیس لس آنجلس ساعت 9 شامگاه پنجشنبه به وقت غرب آمریکا در منطقه وست هالیوود رخ داده، فرد یا افرادی مسلح سه مرد جوان یهودی ایرانی الاصل را مورد اصابت گلوله قرار دادند و آنها را در جا کشتند. قاتل یا قاتلان بدون آنکه رد پایی از خود به جای گذاشته باشند گریختند. قتل درون آپارتمانی در خیابان کینگ در وست هالیوود به وقوع پیوسته است. بنابر گزارش خبرگزاری ها از کالیفرنیا، کشته شدگان یهودی ایرانی فیروز موسازاده 27 ساله، برادر بزرگ او شهریار موسازاده 38 ساله و برنارد خلیلی 27 ساله بودند. هر سه مقتول عضو فعال جامعه جوانان یهودی ایرانی زاده در شهر لس آنجلس بودند. فرمانده پلیس این بخش از لس آنجلس میگوید هنوز نمیتوان هیچ انگیزه‌ای برای چنین قتلی را اعلام کرد، زیرا هیچ شواهد خاصی به دست نیامده و قاتل یا قاتلان نیز ردپایی از خود به جای نگذاشتند. سفیر جدید ایالات متحده آمریکا در عراق روز پنجشنبه گفت که به باور او گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران مسئول یک چهارم از تلفات آمریکایی‌ها در عراق هستند. وی با این حال افزود که نفوذ ایران در عراق از آنچه فکر می‌شد کمتر است. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، جیمز جفری به خبرنگاران غربی گفت برآورد خود من این است که تا حدود یک چهارم از تلفات آمریکایی‌ها و شماری از حوادث فجیع‌تری که با روبودن آمریکایی‌ها همراه بوده بدون شک به این گروه‌های ایرانی ارتباط دارد. از سال 2003 میلادی تا کنون در نبرد با شبه نظامیان شیعه در عراق بیش از 4400 سرباز آمریکایی کشته شدند. ایالات متحده آمریکا همواره از جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های سنی به عنوان حامی این شبه نظامیان یاد کرده است. به گفته سفیر جدید آمریکا در بغداد، ایران به دنبال استفاده از گروه‌های دست نشانده برای بی‌ثبات کردن همسایگان خود و سخت کردن شرایط برای نیروهای خارجی است. وی با این حال افسود، اما اثر ایران را هرچند ناهنجار به شکل اثری طولانی مدت بر توسعه سیاسی و اجتماعی عراق نمی‌بینم. وی همچنین اظهار داشت که تهران نتوانسته نتیجه گفتگوها میان نیروهای ائتلافی و عراقیان را پس از انتخابات ماه مارس تحت تأثیر قرار بدهد. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز روز دوشنبه گذشته ضمن اشاره به اینکه ایران 100 میلیون دلار برای تأثیر گذاشتن بر انتخابات اخیر پارلمانی عراق هزینه کرده، چنین اظهار نظر کرد که جمهوری اسلامی در این کار کاملا شکست خورده است. در زمینه نقش جمهوری اسلامی در عراق، مقام‌های آمریکایی و برخی از قانونگذاران کنگره ایالات متحده پیش از این بارها ابراز نگرانی کردند، اما حکومت جمهوری اسلامی همواره حمایت از گروه‌های خشونت طلب در عراق یا دخالت در امور داخلی این کشور را تکذیب کرده است. شیوا نظر آهاری، فعال حقوق کودکان و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، از آذر ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد. وکیل او اعلام کرده که حکم محاربه به وی تفهیم شده. فعالان حقوق بشر نگران صدور حکم سنگین برای او هستند. شیوا نظر آهاری، فعال 27 ساله حقوق بشر، نهمین ماه زندانش را می‌گذراند. وکیل او محمد شریف در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که اتهام محاربه به موکلش تفهیم شده. آقای شریف پس از اعلام حکم بدرالسادات مفیدی، موکل دیگرش اعلام کرد که نگران شیوا نظر آهاری است. بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، به 6 سال حبس قطعی و 5 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شد. محمد شریف روز 23 مرداد ماه به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت پرونده شیوا نظر آهاری در همان شعبه است که پرونده بدرالسادات مفیدی در جریان است و به نظر من رأی صادره در باره پرونده خانم مفیدی غیر قانونی است، لذا از آنجا که محاربه در وهله نخست اتهامات مطرح شده به شیوا نظر آهاری است، من به شدت درباره رأی احتمالی دادگاه نگران هستم. بعد از اعلام نگرانی از سوی یک وکیل دادگستری، چند تن از فعالان حقوق بشر در خارج از کشور کارزاری را برای آزادی شیوا نظر آهاری به راه انداختند. جایزه آزادی بیان و مطبوعات شهر اشتوتگارت آلمان به محبوبه عباس قلی‌زاده و یک روزنامه‌نگار مکزیکی تعلق گرفت. عباس قلی‌زاده به خاطر تلاشایش در روند دموکراتیزه کردن ایران لایق این جایزه تشخیص داده شد. هیئت ژوری جایزه دو ساله آزادی بیان و مطبوعات شهر اشتوتگارت آلمان محبوبه عباس قلی‌زاده از ایران و یک نفر دیگر از مکزیک را مستحق دریافت این جایزه برای سال 2010 میلادی تشخیص دادند. بنا به گزارش بنیاد یوهان فیلیپ، محبوبه عباس قلی‌زاده فعال زنان و مستندساز ایرانی به خصوص به دلیل تلاش‌هایش در راه مبارزه با سنگسار در ایران مستحق دریافت این جایزه شناخته شده است. محبوبه عباس قلی‌زاده جامعه شناس و سردبیر فصل نامه فرزانه و نشریه انگلیسی مطالعات زنان و پژوهش در ایران و کشورهای مسلمان بود. وی همچنین زمانی که در ایران بود مدیریت مرکز کارورزی سازمانهای غیر دولتی را بر عهده داشت. او همچنین یکی از بنیانگذاران کمپین قانون بی سنگسار است. عباس قلی‌زاده اولین بار در سال 1383 خورشیدی در پرونده موسوم به وبلاگ نویسان دستگیر شد و 40 روز در بازداشت بود. این فعال زنان یک بار دیگر در 13 اسفند 1385 خورشیدی به همراه 32 تن دیگر از فعالان حقوق زنان در تجمعی مقابل دادگاه انقلاب تهران دستگیر شد و مدت 18 روز را در سلول انفرادی به سر برد. وی بار دیگر در حوادث پس از انتخابات دستگیر شد و به گفته خودش مورد شکنجه قرار گرفت. عباس قلی‌زاده پس از آزادی در یادداشتی در سایت اینترنتی میدان نوشت که وادار به اعتراف به داشتن روابط مشروع نامشروع شده است. محبوبه عباس قلی‌زاده در اردیبهشت ماه سال جاری در حالی که از ایران خارج شده بود به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی در یک دادگاه غیابی به 2.5 سال حبس تعزیری و 30 ضربه شلاق محکوم شد. باشگاه ملی مطبوعات که مقر آن در واشنگتن است جایزه سالانه آزادی مطبوعات خود را به کویار گودرزی و وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر عطا کرد. کویار گودرزی و وبلاگ نویس و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر ایران است که همکنون در زندان به سر می‌برد. وی یکی از 17 زندانی سیاسی است که به تازگی در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب قضا زده بود. جایزه آزادی مطبوعات باشگاه ملی مطبوعات واشنگتن هر ساله به یک آمریکایی و یک غیر آمریکایی تعلق می‌گیرد. در اطلاعیه باشگاه ملی مطبوعات واشنگتن آمده است هیئت مدیره این سازمان امسال کویار گودرزی و وبلاگ نویس ایرانی و همچنین چارلز دیویس استادیار مدرسه روزنامه‌نگاری میسوری را شایسته دریافت جایزه مطبوعات واشنگتن کرده است. بنا به اطلاعیه باشگاه ملی مطبوعات چارلز دیویس به خاطر تلاشش برای روشنگری در حوزه رسانه‌های ایالات متحده آمریکا و اینکه چطور سیاستمداران خواهان پنهان ماندن از چشم رسانه‌ها هستند موفق به دریافت این جایزه شده است. باشگاه ملی مطبوعات در بیانیه خود اعلام کرده است که برای این سازمان مایه افتخار است که به سهم الهام بخش این دو در روزنامه‌نگاری اذعان کند. باشگاه ملی مطبوعات واشنگتن تأکید کرده است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی، ایران کشور چین را در ایران کشور چین را در داشتن روزنامه‌نگاران زندانی پشت سر گذاشته است. کمیته گزارشگران حقوق بشر در اسفند سال گذشته اعلام کرد کویار گودرزی به محاربه، تبلیغ علیه نظام و حضور در تجمع غیرقانونی متهم شده است. اتهام محاربه در جمهوری اسلامی مجازات مرگ را به همراه دارد. کویار گودرزی هیچگاه این اتهام را نپذیرفته است. کویار گودرزی روز 29 آذر سال گذشته هنگامی که عازم شهر قم برای شرکت در بزرگداشت منتظری بود، به همراه شیوا نظر آهاری عضو دیگر کمیته گزارشگران حقوق بشر بازداشت شد. اکبر گنجی روزنامه‌نگار دیگر ایرانی نیز جایزه آزادی مطبوعات باشگاه ملی مطبوعات را در سال 2006 میلادی دریافت کرده بود. علی بهزادی روزنامه‌نگار پیشکسوت ایرانی روز گذشته در سن 85 سالگی در تهران درگذشت. آقای علی بهزادی که در سال 1304 خورشیدی در شهر رشت در استان گیلان به دنیا آمده بود، در سال 1332 انتشار مجله سپید و سیاه را آغاز کرد که تا زمان توقیف در مرداد سال 1353 همچنان انتشار می‌یافت. او پس از انقلاب بهمن 57 دوباره مجله سپید و سیاه را منتشر کرد که در تابستان سال 1358 همراه با شمار دیگری از روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها توقیف شد. علی بهزادی بجز حرفه روزنامه‌نگاری در دانشگاه علوم ارتباطات، دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دانشکده شهربانی تدریس می‌کرد. Thank you. مهین شهابی، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، روز دوشنبه گذشته اول شهریور ماه به دلیل تومور مغزی درگذشت. مهین شهابی که به دلیل ابتلا به سرطان چند ماه در کما بود، بامداد دوشنبه گذشته در سن 74 سالگی در بیمارستان پارس تهران درگذشت. مهین نیک تپ، مشهور به مهین شهابی، در سال 1315 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و با بازی در تئاتر پا به عرصه هنر گذاشت. او در مجموعه‌های تلویزیونی گوناگونی از جمله آینه، شادوست، باز مدرسه‌ام دیر شد، نیمه پنهان ما، سفر، گالش‌های مادر بزرگ و لبخند زندگی بازی کرد. خانم شهابی قبل و بعد از انقلاب ایران در فیلم‌های سینمایی فراوانی بازی کرد، از جمله در فیلم گاو، پاییزان، شیلات، آقای بخشدار، روز دیدار، بگذار زندگی کنم و گل مریم. بلبل سرگشته، آی باکلا آی بیکلا و بازرس از جمله تئاترهایی است که مهین شهابی در آنها به ایفای نقش پرداخت. پیکر زندگیات، روز چهارشنبه گذشته سوم شهریور ماه از جلوی تالار وحدت تهران به سوی قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع شد. یادش گرامی، روحش شاد. این چه جهانی است که نوشی هواست بین که بهش نیسترا پرزن گندم خطاست آه پیگین رهن انسان اپنیست آه پیگین رهن انسان اپنیست این جفا این سر سنگین تو هستم حال توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب می‌کنم. تیم ملی بسکتبال ایران در اولین بازی خود در مسابقات قهرمانی جهان با نتیجه 65-81 مقابل برزیل شکست خورد. در این مسابقه که در شهر استانبول در کشور ترکیه انجام شد، دو بازیکن معروف ایران در این تیم از جمله کاپیتان تیم ایران حضور نداشتند. تیم بسکتبال ایران برای اولین بار در تاریخ ورزش بسکتبال در ایران به مسابقات قهرمانی جهان رایافته بود، اما در آستانه مسابقات صمد نیکخواه بهرامی کاپیتان و حامد گارد آفاق گارد خود را به دلیل آسیب دیدگی از دست دادند. اما در رابطه با حکم اخراج علی کریمی که سرصدایی در داخل ایران و همچنین خارج از ایران سرصدا به پا کرده بود، حتی در فیسبوک در عرض چند روز بیش از 41,000 نفر هوادار علی کریمی شده بودند، در پی اخراج علی کریمی از سوی مدیر عامل باشگاه استیلازین به دلیل روزخاری و توهین به مسئولان ورزش، کمیته انضباطی تیم استیلازین این حکم را به جریمه محرومیت کوتاه بدل کرد. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان جلسه سه‌شنبه شب گذشته خودش، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران کریمی را از دو بازی محروم کرد و کمیته انضباطی با لغو دستور سردار سپاه مصطفی آجرلو که مدیر عامل باشگاه استیلازین است، اخراج را به 40,000,000 تومان جریمه نقدی تبدیل کرد. مسئله روزخاری و توهین از سوی علی کریمی در آخرین جلسه تمرین تیم استیلازین پیش از بازی مهم با استقلال مطرح شد و خبرگزاری فارس از مسئولان باشگاه خواهان برخورد جدی با این بازیکن شد. با این حال کریمی در تساوی 2-2 با استقلال در دفاع میانی تیم استیلازین حضور پیدا کرده و بازی مؤثری در این تیم داشته است. کریمی در این بازی سه اختاره و به طور خود از بازی بعدی معلوم شده بود. عدم حضور کریمی در بازی‌های بعدی با تساوی با نفت تهران و نخستین شکست در این فصل بدل شد که در برابر تیم پیکان با نتیجه 3-1 بود. اما در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران که هفته هفتم خودشو پشت سر گذاشت، در نخستین بازی تیم استقلال در یک مسابقه و پرگل 4-3 رقیب دیرین خودش سپاهان اصفهان رو شکست داد و دو تیم نفت تهران و مس کرمان در ورزشگاه اکباتان 1-1 مساوی به پایان رسید. و در پایان هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران که جام خلیج فارس نامیده میشه، تیم پرسپولیس در شهر اهواز 1-1 در برابر فولاد خوزستان متوقف شد تا ذوب‌آهن 2-1 سبای قم را شکست داد و به دلیل تفاضل گل بیتر نسبت به پرسپولیس باز پیشتاز شد. ملوان با برتری 2-1 بر صنعت نفت آبادان برای تیم‌های پیشتاز گام مثبتی برداشت. استیلازین تهران با بازگشت علی کریمی به جمع یارانش و در حضور حدود 5000 تماشاگر حاضر در ورزشگاه تختی تهران با تک گل محمد نصرتی مغلوب تراکتورسازی تبریز شد. گل پیروزی تیم تراکتورسازی تبریز در دقیقه 59 به ثمر رسید. در پرگلترین مسابقه شب دوم هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، تیم پیکان مسابقه 2-1 باخته در خانه شهرداری تبریز را 4-2 به پیروزی رسید. شاهین بوشهر تیم راهن را 2-0 شکست داد. دیدار تیم‌های پاس و سپاهان هم در شهر همدان 2-2 مساوی شد. با سفر تیم ملی فوتبال ایران به کشورهای چین و کره جنوبی و انجام مسابقات دوستانه در روزهای 12 شهریور با تیم ملی چین و 16 شهریور با تیم ملی کره جنوبی، لیگای رقابت‌های لیگ برتر فوتبال تا بازگشت تیم ملی فوتبال تعطیل اعلام شد. Thank you. سر راه تو سفر کردم، ندانستم قسم های تو گوهر کردم. بیادم آمد آن شب در سکوت صحرا، تو بودی و من و مهتاب و عطر گل رها بود زیغم ها دل ما. رفتی و شد فنا آن رویا، در دلم شد بی تو هنگام برپا، در انتظار دمرم هزار شد نفتی بر این دنیا. گل مریم در راه تو پرپر کردم، ندانستم قسم های تو گوهر کردم.

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کس سیه و دلق خود از رق نکنیم. ای به درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم، سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم. خوش برانیم جهان در نظر راه روان، خوش برانیم جهان در نظر راه روان، فکر اسب سیه و زین معرق نکنیم. آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنی. گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم برو، حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. سریر سلطنت در بینوایی یافتیم، لذت رندی ز ترک پارسایی یافتیم. سالها دریوزه کردیم از در صاحب دلان، مایه این پادشاهی زان جدایی یافتیم. همت ما از سر صورت پرستی در گذشت، لاجرم در ملک معنی پادشاهی یافتیم. پرتو شمع تجلی بر دل ما شعله زد، این همه نور و ضیا زان روشنایی یافتیم. صحبت میخوارگان از خاطر ما محو کرد آن کدورت ها که از زهد ریایی یافتیم. پیش از این در سر غرور سرفرازی داشتیم، ترک سر کردیم و زان زحمت رهایی یافتیم. گرچه آسیب فلک بشکست ما را چون عبید، گرچه آسیب فلک بشکست ما را چون عبید، از درونهای بزرگان مومیایی یافتیم. سلام، امروز یک شنبه 26 آذر ماه 1385 برابر 17 دسامبر 2006 کم کم به آخر پاییز و شروع زمستان از نظر تقویم نزدیک می شویم. غزلی که در آغاز برنامه خوانده شد از مولانا عبید زاکانی، شاعر و طنزنویس مشهور قرن 8 هجری و یکی از معاصران خواجه بزرگ شمس الدین محمد حافظ شیرازی است. این شاعر نامی که اوضاع و احوال اجتماعی دوران خود را به صورت طنز بیان کرده و با ریاکاری ها و دغلبازی ها همصدا با حافظ به نبرد برخواسته، نام نیکی از خود به یادگار گذاشته است. در برنامه خاص در آینده از این طنز پرداز سخن خواهیم گفت. لازم به تذکر است که بدانیم صحیح ترین دیوان عبید زاکانی توسط شادروان دکتر محمد جعفر محجوب گردآوری شده که در برنامه ای هم از خدمات و کارهای دکتر محجوب سخن خواهیم گفت. معروفیت عبید زاکانی بیشتر به مناسبت قصیده موش و گربه است که اشاره به دوران سلطنت امیر مبارزالدین محمد مظفر و نبرد و قیامش علیه شاه شیخ ابو اسحاق اینجو که حاکم نیک سرشت و مهربان بود می باشد. این شاه شیخ ابو اسحاق بارها در دیوان حافظ و عبید به نیکی از او یاد شده و نامی نیک از خود به یادگار گذاشته است. اگر داری تو عقل و دانش و هوش، بیا بشنو حدیث گربه و موش. بخوانم از برایت داستانی که در معنای آن حیران بمان. ای خردمند عاقل دانا، قصه موش و گربه برخوان. قصه موش و گربه منظوم گوش کن همچو در غلطانا. از قضای فلک یکی گربه بود چون اژدها به کرمانا. شکمش تبل و سینه اش چو سپر، تیز شنگ و ستب دندانا. گربه دوربین شیر شکار، کهربا چشم و تیر مژگانا. با عروسان میان جامه خواب، چت خدا را به خانه مهمانا. رهبر دیگ و چمچه و کاسه، مشرف صحن و سفره نانا. از غریبش به وقت قریدن، شیر بیچاره شد هراسانا. هر کجا بود به خوردنی بردی، بره بودی زخام و بریانا. روز این گربه شد به میخانه از برای شکار موشانا، در پس خم می نمود کمین همچو دزدی که در بیابانا. ناگهان موشکی ز دیواری جست بر خم می خروشانا، سر به خم بر نهاد و می نوشید مست شد همچو شیر قرانا. گفت کو گربه تا سرش بکنم شکمش پر کنم ز کاهانا. گربه در پیش من چو سگ باشد گر شود رو به رو به میدانا. گربه این را شنید و دم نزدی، چنگ و دندان زدی به سوهانا. ناگهان جست و موش را بگرفت بفشردش به زیر دندانا. موش گفتا که من غلام تو ام، درگذر از من و گناهانا. مست بودم اگر بدی گفتم، مست بودم اگر بدی گفتم، بد بگویند جمله مستانا. گربه گفتا دروغ کمتر گو، نخورم من فریب و دستانا. می شنیدم هر آنچه می گفتی، تف به روی تو نامسلمانا. گفت و آن موش را بکشت و بخورد، پس به مسجد شدی خرامانا. دست و رو را بشست و مسح کشید، ورد میخواند همچو ملانا. کی خدا توبه میکنم که دگر، کی خدا توبه میکنم که دگر، ندارم موش را به دندانا. بهر این خون ناحق ای داور، من تصدق دهم دومن نانا. آنقدر لابه کرد و زاری کرد تا به جایی که گشت گریانا. تو ببخشا گناه همه قفار، از گناه گشته ام پشیمانا. موشکی بود در پس منبر، زود برد این خبر به موشانا. مژدگانی که گربه تائب شد، مژدگانی که گربه تائب شد، عابد و زاهد و مسلمانا. بود در مسجد آن ستود سرشت، در نماز و نیاز و افغانا. داشت در دست دائما تسبیح، ذکر حق کرده همچو مولانا. این خبر چون رسید بر موشان، همه گشتن شاد و خندانا. مجلس عیش در همان ساعت شد مهیا به امر دهقانا. همه در رقص و هایهو مشغول، جمله سرمست، جمله مست شراب الوانا. هفت موشه گزیده برجستن، هر یکی کت خدا و دهقانا. برگرفتند بهر گربه زمهر، هر یکی ارمغان شایانا. آن یکی شیشه شراب به دست، وان دگر برهای بریانا. آن یکی تشتکی پر از چشمش، فندق و پسته های خندانا. آن یکی کوزه پنیر به دست، دیگری شیر و خامه و نانا. آن یکی خانچه پلو بر سر، افشوره آب لیمو امانا. نزد گربه شدند آن موشان، آفرین و درود گویانا. نزد گربه شدند آن موشان، آفرین و درود گویانا. چون رسیدند با ادب گفتند، چی فدای رهت سر و جانا. در خور درگه عرشه نیست، ولی بپذیر و تراست فرمانا. گربه چون موشکان بدید، بخاند آیه رزق کم ز قرآنا. من گرسنه بسی به سر بردم، رزقم امروز شد فراوانا. روزه بودم به روزهای دگر، از برای رضای رحمانا. هر که کار خدا کند به یقین، روزیش می شود فراوانا. پس از آن گفت پیش فرمایی قدمی چند ای عزیزانا. موشکان جمله پیش می رفتن، تنشان همچو بید لرزانا. ناگهان گربه جست بر موشان، همچو گردی به روز میدانا. پنج موش گزیده را بگرفت، هر یکی کت خدا و دهقانا. دو بدین چنگ و دو بدان چنگال، یک بدندان چو شیر قرانا. آن دو موش دگر که جان بردن، زود رفتند پیش یارانا. که چه بنشسته اید ای موشان، خاکتان بر سر ای جوانانا. پنج موش گزیده را بدرید، گربه پرفریب و دستانا. موشکان چون خبر شدند، شدند همه از غم سیاه پوشانا. خاک بر سر کنان همی گفتند، ای دریغا ز مرگ مردانا. پس تمامی شدند هم دستان، کش تا بند نزد سلطانا. شکوه گربه را کنند که شاه، دهد او را سزای شایانا. شاه موشان نشسته بر سر تخت، همچو لوتی کاس گردانا. دید از دور موشهایی چند، از غم و درد و زار نالانا. که برش خم شدند و پس گفتند، کی تو شاهنشهی به دورانا. گربه بر ما بسی ستم کرده، زان ستمگر تو داد بستانا. سال یک موش می گرفت از ما، حرصش اکنون شده فراوانا. این زمان پنج پنج می گیرد، این زمان پنج پنج می گیرد، چون شده مؤمن و مسلمانا. درد دل چون به شاه خود گفتند، شاه فرمود که عزیزانا من دماری برارم از گربه، که شود داستان به دورانا. پس بفرمود لشکر آرایند 330,000 موشانا، به سواران دهند اسب و ستام، نیزه و گرز و تیغ برانا. دسته های پیاده را بدهند سپر و تیر و تیغ و خفتانا. چون که گردآوری لشکر شد از خراسان و رشت و گرگانا، موشکی کو وزیر لشکر بود گفت که پادشاه کیهانا، سزد اکنون یکی فرستادن نزد دشمن به شهر کرمانا. شه پسندید و موشکی بگزید چابک و زیرک و سخندانا. گفت زینجا به سوی کرمان رو، ببر از من پیام و برخانا. آستان بوسه داد موش و برفت پی فرمان شه شتابانا. چون رسید او ز رنج ره آسود، شد بر پادشاه گربانا. نرم نرمک به گربه حالی کرد که منم ایلچیز شاهانا. دارم از وی پیام ای شاها، سزه در باشیش نیوشانا. یا بیا پای تخت در خدمت، یا که آماده باش میدانا. گربه گفتا که یاوه کمتر گو، من نیایم برونز کرمانا. گفت و اندر نهان فراهم کرد لشکری بیکران ز گربانا. گربه های براق شیر شکار از صفاهان و یزد و کرمانا. لشکر گربه چون شد آماده، داد فرمان به سوی میدانا. لشکر موش ها ز راه کویر، لشکر گربه از کوهستانا. در بیابان فارس هر دو سپاه، رزم دادن چون دلیرانا. گاه پیکار هر دو سو کردن کوشش و کشش و کوشش فراوانا. گربه و موش کشته شد چندان، که نبودی شمار شاسانا. حمله سخت کرد گربه چو شیر، پس از آن زد به قلب موشانا. موشکی اسب گربه را پی کرد، گربه افتاد و گشت نالانا. الله الله فتاد در موشان، که بگیرید پهلوانانا. موشکان طبل شادیانه زدند بهر فیروزی درخشانا. شاه موشان سوار فیلی شد، لشکر از پیش و پس خروشانا. گربه را پیش شاه آوردند دست بسته به بند و رسمانا. شاه گفتا بدار آویزید این سگ روسیاه نادانا. گربه چون دید شاه موشان را، غیرتش شد چو دیگ جوشانا. همچو شیری نشست بر زانو، چند آن ریسمان به دندانا. موشکان را گرفت و زد به زمین، چه شدندی به خاک یکسانا. لشکر شه گریخ از یک سو، شه ز سوی دیگر گریزانا. از میان رفت فیل و فیل سوار، گنج و دیهیم و تخت و ایوانا. هست این قصه عجیب و غریب، یادگار عبید زاکانا. جان من زین فسانه پند بگیر، تا شوی در زمانه شادانا. با تشکر در پایان ترانه شبگرد را میشنویم با شعری از استاد معینی کرمانشاهی، آهنگ از زنده‌یاد حبیب الله بدیعی در دستگاه شور، خواننده کوروس سرهنگزاده. تا برنامه دیگر، شاد و تندرست و کامروا باشید. خدا یار و نگهدارتان باد. Yeah. سپاس از آقای طباطبایی. گفتار ادبی این هفته که پخش شد از عبید زاکانی بود که روز 17 دسامبر 2006 میلادی از رادیو پخش شد، رادیو البرز، که شما شنیدید. هفته آینده هم یه برنامه تکراری دیگری رو از آقای طباطبایی که همکنون در مرخصی هستند پخش خواهیم کرد. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم هفته خوبی را داشته باشید. همونطوری که با خبر هستید، جشنواره موسیقی و فیلم و تئاتر شهر آهوس از روز جمعه گذشته شروع شد تا روز یکشنبه آینده ادامه خواهد داشت. امیدوارم جشن آهوس هم به شما خوش بگذره. هفته خوبی را در پیش داشته باشید تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که میزبان شما عزیزان خواهم بود، شما را به خدای بزرگ میسپارم. شادی شما، سلامتی شما، پیروزی شما آرزوی قلبی من است و از خداوند متعال خواهانم. به امید دیدار روز شنبه آینده. خدا نگهدار.